kosua yango yemisanga yemisanga pana yeba sepe bayoka na kamalamute pate baba wisela moto esika ape mabe ya sepela oyo mawa e ya biso ba umbu ya sika ya bolingo lelo bolingo nzoka bolingo etumbua Nalela na tango nyoso ya bomoi wangai Mbalaka mangala mikabila moto Nabota na ye ata mwana Suka suka ye akongi mape akelele Na moto ya mbango onga imawa Solo likolo bina sepe Bayoka na kama la mute Pote baba ngise la moto esi Ya bolingo lelo Bolingo zoka Bolingo etumbua ye Eba Bolingo zoka Bolingo etumbua ye Bea sheri luko pesa ngai kaka motema Masoma tikali oku maka e Bea sheri luko pesa ngai kaka motema Ya con jamai na komi ko te pa te pa pomi si e boi goya mama mama moki no ineli na la tango anini ni apa ya mi pa ya polimbo mi mi e ba na koka mwa di mwa ku kwa te pa fi sanso wa mi mi e ba na koya na se pa mokolo na boka ti sana kongo ya mama na esemba. Bye-bye. moniga chuba bato bato nime la gaite Mizo kisapota, oyoka la bijo tombo na mazani bali mana singa moninga lokola tombo na ke na mama na lolo singa moninga lokola tumba budi na ilunga papa singa moninga lokola yugo na poliba pesana singa moninga pa bosa lisana na la bijo.